Dzień dobry, Kamp na Dzień Dobry, dziś w Budziku ich nowe nagranie w Trójce. 4 minuty po godzinie 4:00, jak zwykle o tej porze, nasza piosenka dnia. Dziś kolejny utwór z najnowszej, wydanej w marcu świetnej płyty Becka. Dodajmy, że ten album dotarł do 3. miejsca na liście w Stanach i do 4. w Wielkiej Brytanii. I na Wyspach to najwyższa pozycja ze wszystkich płyt Becka. Dzisiejsza piosenka dnia. To Beck i nasza piosenka dnia, która powróci między innymi po 7:00 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem na Budziku 4:08 to ja nucę, gwiżdżę sobie i wspólnie z Dorotą Miśkiewicz czekamy na Państwa pierwsze sygnały. Uwaga, uwaga, 3 szybkie, czas start. O Twym spojrzeniu, oczu zmrużeniu, cieniu, o Twym westchnieniu i Twego głosu drżeniu, o Twych snach, o Twych łzach nucę sobie. Surb-nu-bap-ne-bap, kurb-nu-bap-ne-bap, nucę, gwiżdżę sobie. Surb-nu-bap-ne-bap, kurb-nu-bap-ne-bap, nucę wciąż o Tobie. O wspólnej kawie, błąd.

Don't wanna trouble, girl. Don't wanna bother you. I'm expecting heaven in plastic care. Simple Fields to na dzień dobry, kwadrans po godzinie czwartej, tak pięknie, powolutku, po cichutku rozpoczynamy nowy dzień. Powolutku, po cichutku, no bo słońce wzejdzie dopiero za kwadrans i ciut, ciut. Zajdzie przed 21, a dzień potrwa 16 godzin i 17 minut. Dziś Brunona, Daniela, Dawida, Henryka i Włodzimierza, wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Szczególnie panu Kamilowi, który dziś jako pierwszy podesłał wiadomość SMS-ową, a to dlaczego właśnie akurat naszemu słuchaczowi, a no tak jak pozostałym, którzy korzystają z telefonu komórkowego. Dziś dzień bez telefonu komórkowego właśnie. No ciekawy, kto wytrzyma, kto może, komu na to warunki pozwalają. No może troszeczkę w wakacje łatwiej, ale podobnie jak z dniem bez samochodu, tak samo bez komórki jakoś chyba już nie potrafimy sobie wyobrazić życia. Wtorek, 15 lipca, 196 dzień tego roku przed nami. Piękny duecik na dzień dobry. To niech będzie upominek muzyczny. Paula i Karol. Piece by piece I'm letting go. Piece by piece it's harder. And I'm getting farther every day. Tu Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam. Płynie siła, by coraz mniej się Fastrygi, nowe nagranie z nowej płyty, która już wkrótce, no pięknie, spośród nagrań w pierwszej dziesiątce listy przebojów trójki, tylko 3 tygodnie i już miejsce 4. No wspaniale, tym samym zachęcam do głosowania, najłatwiej z naszych stron internetowych. 25 minut po godzinie 4, jak zwykle o tej porze sięgamy po wybrane wydarzenia z historii. 1745 roku urodził się Jan Piotr Norblin, malarz, rysownik, grafik pochodzenia francuskiego. Przypomnijmy, jest autorem scen z życia polskiego przedstawiających sejmiki, targi, typy ludowe i szlacheckie oraz rokokowych scen parkowych. Zmarł w 1830 roku. W 1861 we Francji zmarł książę Adam Jerzy Czartoryski, mąż stanu, mecenas sztuki, także pisarz, przywódca obozu hotelu Lambert na emigracji polistopadowej. Równo 150 lat temu, w 1864 roku, Alfred Nobel otrzymał patent na produkcję materiału wybuchowego. Oczywiście chodzi o nitroglicerynę. W 1871 roku urodził się Henryk Arctowski, podróżnik, pionier polskich badań arktycznych. Zmarł w 1958 roku, a 110 lat temu zmarł Antoni Czechow, rosyjski dramatopisarz i nowelista. Przypomnijmy, jest autorem wielu znanych dramatów, m.in. Mewy, Wujaszka Wani, Trzech Sióstr Wiśniowego Sadu i Płatonowa. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy też z muzycznego trójkowego kalendarium już za niecałą godzinę. A za chwilkę, a za niecałe 4 minuty, pan od pogody i najświeższa prognoza. A teraz Rotofobia z pozdrowieniami dla tych z 10 piętra. 4.30, czas na prognozę pogody. Od Europy Zachodniej przez Centralną aż po Rosję rozciągać się będzie obszar podwyższonego ciśnienia. Dziś ranek pogodny, ale w ciągu dnia zachmurzy się i popada. Za wyjątkiem krańców zachodnich i północno-zachodnich możliwe burze z gradem, a najmocniej ma padać w południowej połowie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie powoli rośnie. Na termometrach w dzień od 25 stopni na Pomorzu, w centrum 27, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu dziś najcieplej, tam do 29 stopni. Znałam cię od lat, a ty mnie. Zawsze wszystkie dziewczyny uwodziły cię. Bardzo wytrwale mówili, że musi, że będzie z tego ślub. Lecz serce me mocno tak nie biło. Nie, to nie miłość. Musisz zrozumieć mnie, wybacz mi proszę cię, por favor. Przyszedł on, serce w piersi zabiło mocno mi jak dzwon. Spojrzał na salę, na mnie zuchwale. Ty nigdy, przenigdy nie popatrzyłeś tak. Do dziś jak ćma krążę wokół niego. I co z tym złego? Widać tak miał. Wybacz mi, proszę cię, por favor. Tak to fakt, nikt nie tańczył. Tak, tak jak ty, nie tańczył nikt. Tak to fakt, nikt nie tańczył. Tak, tak jak ty, nie tańczył nikt. Tak to fakt, nikt nie tańczył. Tak, tak jak ty, nie tańczył nikt. Proszę bardzo, pani Ewa. I pani Ewa też wczoraj, no wczoraj nie udało się zdążyć, ale wspólnie z nami pani Ewa rozpoczęła nowy dzień. Nie udało się zdążyć podpisać listę obecności na czas, ale ta informacja napłynęła przed samą szóstą. Dziś honorujemy panią Ewę. No nie udało się wczoraj, ale dziś jak najbardziej. Zachęcamy pozostałych do korespondencji, bo może być, że przytoczę przykład naszej słuchaczki, że może być za późno. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Polecamy się, przypomnę tylko, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A jak zwykle w tym momencie nasze budzikowe spotkania z alfabetem. Sponsorem dzisiejszej audycji jest literka P. Przed chwilą por favor, za moment powietrze, ale wcześniej poniedziałek zespołu

warszawskim powietrzem spędzasz każdy dzień. Czekasz na przystanku, to zupełnie tak jak ja. Mieszkasz parę ulic dalej, prawie w ogóle się nie znamy. Oddychasz warszawskim powietrzem, to zupełnie tak jak ja. Czy nie widzisz, jak dużo nas ze sobą łączy? Warszawskie powietrze, oddychasz nim codziennie. Z warszawskim powietrzem spędzasz każdy dzień. To powietrze i partia. Tak właśnie Państwa poranna korespondencja dodaje skrzydeł i pewnie też i takiej letniej, wakacyjnej otuchy tym wszystkim, którzy w pracy, no właśnie, także za kółkiem, tak jak pan Rafał Spabianis teraz do Warszawy. No to tą trasą już pięknie zrobioną, szybciusieńko między pierwszym a drugim śniadaniem. Słodki bus też na trasie, to pan Przemek, jak zwykle w Grudziądzu nie pada i jest ciepło, zatem podsumowując to, nawiązując kiedyś do takiego sformułowania, które mnie się spodobało, jest dość sympatycznie. No jakoś tam może i się przyjęło w naszym budzikowym słownictwie, to i również pan Przemek podtrzymuje tę taką nową świecką tradycję. Dość przyjemnie także u pana Krzysztofa Kęty się trafia, te również dziś odmeldowują. Trafiła się również i ta trasa. Pan Waldek nie odespał, po wczorajszym nie odespał, ale dziś wspólnie z nami, co zresztą bardzo cieszy. Również pan Artur z Torunia, jak zwykle ciepło i nadto 20 stopni za oknem, przyjemnie, przyjemnie. No, za oknem na Myśliwieckiej też przyjemnie, 19. Pani Aga dziś próbowała być jako pierwsza obudzona, pozdrawia z mrocznego jeszcze Krakowa. Bardzo dziękujemy. No, państwa korespondencja także z zagranicy, to za chwilkę będziemy sięgać po te poranne sygnały z różnych miejsc, gdzie tam państwo rozsiani tylko przy internecie wspólnie z Trójką, co nas bardzo cieszy. Tymczasem nasza ulubiona 4:44. My skin, all the love you used to bring. that I can hear is the word you said to me, like a shot from the sky that just cuts me to the bone. Dwie kreski na liście obecności. Ostatnio pan Rafał, wczoraj nieobecny, no ale dziś już jest. Pan Wojtek z Bielska-Białej też wczoraj miał wolne, no ale to weekend wakacyjny, wiadomo. Dziś, dobrze, dwie kreseczki stawiamy na liście obecności. A pozostali wspólnie z nami, bardzo się cieszę. Już nawet nie rozpoczynają dzień, a powolutku, po cichutku będą szykować się do kolacji. Rano było 10, teraz 11 i nawet sporo słońca, choć niebo dość zachmurzone. Tak właśnie zima wygląda w Wellington, Nowa Zelandia, jak zwykle pan Marcin, ależ ma długą rękę, by znad tych papierków sięgnąć tutaj do nas i podpisać na myśliwieckiej listę budzikowych tych, którzy rano wspólnie, no tak czy inaczej, spędzają ten czas. Dla nas 12 minut do godziny 5, także pan Maciej, rodzina w kosmosie, już w domu, za nami 62 tysiące kilometrów, pisze pan Maciek. Podróż trwała rok i dwa dni. Pozdrawiamy bardzo gorąco. No, jeśli to możliwe, panie Macieju, prosimy o więcej szczegółów, jak to wszystko wyglądało. Może uda się uzbierać tę poranną korespondencję, bo ja na bieżąco usuwam ze skrzynki te króciusieńkie, ale jednak znaki obecności rodziny w kosmosie, a może te 62 tysiące kilometrów, rok i dwa dni, jakoś podsumujemy. Pozdrawiamy tak czy inaczej rodzinę w kosmosie i bardzo się cieszymy, że po różnych, jak pamiętamy, perypetiach już w domu. Pan Michał o tym, że projekt na helsińskim metrze na razie zakończony, nastąpił powrót do Tampere, lista podpisana, w Tampere 12 stopni i już słońce. Chyba Huomenta z Finlandii pozdrawia pan Michał. Na dzień dobry także pani Martyna, to też do niedawna takie zagraniczne pozdrowienia, a dziś po długiej nieobecności już w Polsce, ale niebawem, kto wie, i tu trzy kropeczki. Pozdrawiam pani Martyna i dziękuję za poniedziałek we wtorek. To z ukłonami dla tych wszystkich, którzy to mają, jakby nie było, gdzieś tam jeszcze z tyłu głowy poniedziałek właśnie, a może z dedykacją też i ten poniedziałek dla tych wszystkich, którzy za wielką wodą, między innymi pani Marta, pozdrawiam bardzo gorąco z New Yorku. I jeszcze pan Stefan, Europa Zachodnia, tak najogólniej powiem, bo ostatnio i Hiszpania, i zdaje się chyba Portugalia tam była, nominalnie Polska, ale też przecież zahaczamy o Austrię. Pan Stefan, podróżnik europejski, tak należałoby powiedzieć. No to jak pięknie te podróże wakacyjne wychodzą, to teraz na 10 minut przed godziną piękną piątą, piękna i dojrzała węgierska brzoskwinka, czyli Uszi Barocka. If I love brown's over to saturate. The cup brown's over, the cup brown's over, the cup brown's over to saturate. The cup brown's over, the cup brown's over, the cup brown's over to saturate. Za 8 minut piąta ważna informacja dla podróżujących koleją, bo już kolejarzom udało się przywrócić ruch na torach na trasie Warszawa-Gdynia. W okolicach Prabud przewróciła się koparka pracująca przy modernizacji linii. Spóźnienie związane z wypadkiem dotyczy tylko dwóch pociągów, ale te utrudnienia na trasie kolejowej Warszawa-Gdynia już zakończone i miejmy nadzieję, że wszyscy dotrą na czas. To z kolejowego odcinka. A z drogowego o tym, że już udało się zakończyć także utrudnienie i nie ma zatoru na autostradzie A1 na bramkach wyjazdowych w Nowej Wsi w kierunku Łodzi. Już tego zatoru drogowego nie ma, o czym informuje operator Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 szerokiej, bezpiecznej drogi. Poranny przedmiot pożądania, czyli sofa. Krótka chwila, kiedy mogę grać i zatrzymać czas. Na dzień dobry Państwa poranna korespondencja. Oczywiście po godzinie 5 polecamy się. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynkę SMS-ową. Po 5 będziemy mówić o pracy, tak, w wakacje, możliwa praca. Co nieco o budowie, o wakacjach w Krakowie, że tak nie czuję, że zrymuję. Będzie muzyczne trójkowe kalendarium, najświeższa prognoza pogody, szelest prasy, a przed samą 6 nasz budzikowy wakacyjny cykl Wakacje z duetami. Ale wcześniej dbamy o zdrowie wspólnie z formacją Wypsana Fiksa. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 15 lipca, właśnie minęła 5. Trójkowy budzik. Kocham tu licia.